کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ جس کے عشق کی بات کرتے ہیں اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی نہیں. یعنی روزانہ کی بنیاد پر ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمارا ایسا جذبہ ہو، روزانہ کی بنیاد پر ایک کاش ہمارا ایسا جذبہ ہو کہ روزانہ ہم یہ تمنا کریں، مولا آج تو دکھا دے محبوب کا جلوہ، میری زندگی کی شام کبھی بھی ڈھل جائے گی، محبوب کو جیتے جی دیکھ لیا نا دنیا کی زندگی میں، خواب ہی میں زیارت کر لی نا، وہ مرنے سے پہلے ایک بار محبوب کو ضرور دیکھے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کاش ہمیں ایسا جذبہ ملے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی توجہ کا صدقہ ہے جو ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں مسجد میں ہیں بیان میں ہیں، میرے سر پر امام آئے نا تو یہ محبوب کی توجہ کا صدقہ ہے، یہ محبوب کریم ہی کا صدقہ ہے جو آپ بیٹھ کر میرا بیان سن رہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھل حشر میں رسوائی ہو. آج ہم درود پاک کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جیسے ہم میرے جیسا آدمی درود پاک کی ہم باتیں کر رہے ہیں، مدینے کی باتیں کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت کی باتیں کر رہے ہیں، درس و بیان کی باتیں کر رہے ہیں، نماز و عبادت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت. یا رسول اللہ قسمت عطا کیا مجھے کو درد پردے کہاں یہ پرکتا کی قسمت اسے کرم کے اپنے ماضی پر غور کرو، ہم کہاں گھوم رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کسی گانے بولنے والے کو اٹھا لیا، کسی شراب کے عادی کو اٹھا لیا، کسی بے نمازی کو اداس اٹھا لیا، مسجد کا راستہ دکھا دیا، نیکی کا راستہ دکھا دیا، داڑھی منڈا دیتے داڑھی والا بنا دیا، کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا بنا دیا، عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کاتا قابل میں سے کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو کو ایسی عطا تم پہ کرو رو درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے مانگ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی اگر ہم درود پاک نہ پڑھیں، ان کا ذکر نہ کریں اور ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں، کیسا برا ہے یہ، کیسا برا ہے. ہم پر کتنا کرم ہے ہمارے مصطفیٰ کا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ان کے صدقے ہم نے پایا نہیں؟ ہر چیز میرے نبی پاک صدقے میں ہمیں ملی ہے، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے میں ایمان سلامت لے کے جائیں گے. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم. اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا؟ انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے، اور آقا کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ پائیں گے انشاءاللہ. بس زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہے، زبان کی بے احتیاطیاں کہ نہ بولنے کا بولنے کی عادت، اور ایسی زبان کی زبردست بے احتیاطیاں آج ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں. اللہ کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں سمجھتے، اس کو بولا اس کو بولا، اس کو ڈانٹا اس کو جھاڑا، اس کو طنز اس کو تانا اس کو تنقید. اللہ اللہ اللہ، جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں. کاروبار کرو تو زبان نہ بولنے کا بولتی ہے، سودا بیچو تو نہ بولنے کا بولتے ہیں، سودا خریدو تو بھی نہ بولنے کا بولتے ہیں، بس میں جاؤ اترو چڑھو نہ بولنے کا بولتے ہیں، مدنی مشورے کے نام پر بھی بیٹھو تو نہ بولنے کا بولتے ہیں. ایسا عجیب حال ہے، زبان قابو میں آئی نہیں رہی ہے، آئی نہیں رہی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی موت کے وقت کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی قبر میں سوالات کے جوابات دینے میں رکاوٹ بن جائے. آج نہیں سمجھ پڑتی، آج جو سمجھ میں آ رہا ہم بولنے چلے جا رہے ہیں. کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو ہم کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا نقصان ہو رہا تھا ہمیں پرواہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. عجیب حال ہے ہماری زبان کا، اتنی سی ہے مگر ناکو چنے چبوا دیے زبان نے، قابو ہی نہیں آتی، قابو ہی نہیں آتی. اور زبان سے گناہ کی عادت ہے، اللہ کی پناہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم گناہوں کی عادت سے جان چھڑا لیں. یا نبی گناہ کی عادتیں نہیں جاتی، آپ ہی کچھ کرے. یا نبی میرے گناہوں کی عادتیں نہیں جاتی، آپ ہی کچھ کرے. میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت آہ بری رہی. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھوٹے مجرم نے پہلے ایک بار چوری کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب کھل جاتا ہے نا دل تو پھر ڈرتا بھی نہیں ہے، تو اپنا بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہو گیا ہے. کبھی وقت یاد آئے گا کسی کو تو گناہ کرنے سے پہلے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایسے عادی ہو گئے گناہ کرنے کے، ایسے عادی ہو گئے، نہ ڈر لگتا ہے نہ افسوس ہوتا ہے. بدقسمتی سے گناہ عادت بن گئی. اللہ اللہ اللہ اللہ، ایک تو ہوتا نا گناہ غلطی سے ہو گیا، گناہ غلطی سے ہو گیا، اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، کیسا بدقسمت ہے وہ شخص جس کے گناہ عادت بن جائے. اور جب تک گناہ کرے گا نہیں سوئے گا نہیں، گناہ کرے گا نہیں اس کا چین آئے گا نہیں. کیسا بدقسمت ہے وہ شخص کہ گناہ جس کی عادت ہو گئی. اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں گناہ سے بچا کرے. کہ گناہ یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں، ڈر لگتا ہے واقعی ہو جائے. نظر یا رسول اللہ. ڈر تو لگے گا نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ گناہ کی عادت کم ہوتی، تو چلو ایک اور امید کی طرف تھا کہ گناہ کی عادت گھٹ رہی ہے اور نیکی کی عادت بڑھ رہی ہے. مگر جس کی عمر کے ساتھ ساتھ گناہ کی عادت بڑھتی جائے، غفلت بڑھتی جائے اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی جائیں، تو ڈر ہے نا کہ کہیں یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے کہیں یہ ایمان ہی نہ لے جائے گناہ کی عادت. کمر اعمال بدلے ہائے میری توڑ کر رکھ دی آئے تباہی سے چالو جان رحمت یا رسول. جہالت نے ایسا اندھا کر دیا ہے، علم کمی نے، بدقسمتی کے نا بھول سے گئے. حسد بھی کوئی جیسے گناہ ہے، بھول سے گئے. نہ جانے کس کا حسد، نہ جانے کس کا تکبر، نہ جانے کس کی ریاکاری کی عادت، نہ جانے اس طرح کی بے شمار عادتیں، بدگمانیوں کی عادت ہے اللہ کی پناہ، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی ایسی لت پڑ گئی ہو، اور توجہ بھی نہ ہو کہ یہ میں اس غلیظ اور اس قدر کبیرہ گناہ میں میں پھنس چکا ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں پھنس گیا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ با وقت نزا میرا ایمان برباد کر دے، میں جب دنیا سے جاؤں کلیمہ پڑھتے ہوئے جاؤں، میں جلتا ہوں نکما جیسا میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ، مجھے قدموں میں بٹھانا، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، گنبدِ قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گنبدِ قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگا مدینے والے، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے۔